Ruta 66. Hola família, benvinguts a una nova edició de Ruta 66. Rep una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un programa especial dedicat a la discografia de Bruce Springsteen. Repassarem gairebé tots els seus àlbums i grans cançons. Comencem a l'any 1975, amb la cançó que dona títol al seu primer disc d'èxit, Bored to Road. Després vindrà Badlands, inclòs el treball Darkness on the Edge of Town del 78, i la tercera pertany al doble LP de títol The River. D'aquest hem triat Hungry Heart, 1980. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui, Bruce Springsteen és l'artista de la setmana a la nostra Ruta 66. Continuem al 1982, amb un treball molt intimista, Nebraska, on destaca Atlantic City. I després, Born in the USA, el disc que el va catapultar a l'estrellat mundial. D'aquest escoltarem Dancing in the Dark. I la tercera cançó encadenada, també del 84 i del Born in the USA. Segur que la coneixes, Glory Days. Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Now baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up. It's getting cold. Maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up nice? Is yourself up pretty? Radio's on and I'm

Ruta 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Això és Ruta 66, avui amb els èxits del boss Bruce Springsteen. Viatgem en el temps fins al 1987 amb el disc Tunnel of Love i escoltarem el primer single, Brilliant Disguise. Després, Better Days, inclòs a l'àlbum Lucky Town, que curiosament va sortir en el mateix moment que Human Touch, tots dos del 1992. D'aquest últim escoltarem la cançó que dona títol al disc. treasure don't make much for tragedy. But it's a sad man, my friend, is living in his own skin and can't stand the company. Every fool's got a reason for feeling sorry for himself and turning his heart to stone. That this fool's halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. Ruta 66. Continuem repassant els èxits en la discografia de Bruce Springsteen. El 1995 sortia un recopilatori de grans èxits, amb quatre d'inèdites. Escoltarem una d'elles, Murder Incorporated. Després donarem un salt en el temps fins al disc The Rising i la cançó que obria el compacte, Lonesome Day, del 2002. I la tercera, des del 2005, All the Way Home. Pertany a un disc carregat de folk, de títol Devil and Dust. Thank you. Thank you. 66, l'artista de la setmana. Recta final de la ruta 66 d'aquesta setmana. Avui amb un programa monogràfic dedicat a Bruce Springsteen. L'any 2007 treia el seu 15è disc d'estudi de títol Magic i que s'obria amb la cançó Radio Nowhere. I des de l'últim gran disc del boss, Working on a Dream, escoltarem la cançó del mateix títol, des del 2009. Searching for I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm Doncs bé, amics, fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Avui amb un monogràfic dedicat a Bruce Springsteen. Per tancar el programa, escoltarem des del disc The Promise del 2010, Save My Love. T'esperem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Com sempre, una cordial salutació d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Apa, siau! Now there's something coming through here that softly reminds me. Tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether, a voice is coming through.